słuchaj. DGE, yo. Aha. Ze mną moich ludzi chówce, ruch set i rymy tłuste. Masz przejebane, w podstawówce już miałem bandanę. A w przedszkolu pimpowałem przedszkolanki. A w żłobku miałem bandanki, miałem funki. Piłem szklanki, whisky, pepsi. Robiłem Meksyk na lekcji. Dziś piszę teksty z autopsji. Przestęp, dziś sam prowadzę lekcje. Powinni mi klepać czesne. Jadę na luzie tak jak gepard czesny. To gówno jest jak Wester, siema Manchester. Znosimy kubki wódki, za kumpli w Anglii smutni zdrowie. To idzie w obieg znowu, to rym z betonu. Szerokie spodnie z Europy Wschodniej, przekaz dla ziomów. Życzę wam pięknych pań, wielkich domów, tłustych aut wprost salonu i nowoczesnych telefonów. A poza tym do złanie chęci, miłości, szczerości, dobrej pamięci i prawdziwości dla ziomek. Pamiętasz, to znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki, te numery, które wycięliśmy, mordasz. Mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. Ziomek, prawda. To znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki, te numery, które wycięliśmy, mordasz. Mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. Jest coś trwalszego w życiu niż dziwki i forsa. Na przykład spróbuj z banknotem usiąść i spalić rolka. Sobie wyobraź, ty i banknot ujarani. A wokół ty i banknot to i nic, cztery ściany. Many zwany ten świat, no i ma w butach słomę. Dlatego pchamy ten rap, tu na bałutach z moim ziomem, mój ziom. Czyli brat, rodzina, krwi do mych honoru. Jeśli wierzysz w ten szlak, to w chwilach złych ludzi ignoruj. Przyjaźń albo hajs, hajs za przyjaźń przestań. Nie mając nic, wiem, że mam wciąż się do kogo odezwać. Sprawdź, czysta energia, ostry, kochan tabasco. Jesteśmy w trasie dłużej niż postacie słoneczny patron. Nie kupi tego banknot, bo życia się nie wróci. Przez kolejne miasto, tak płynie rap dla ludzi. Tu dziś sprawdź to, to dla przyjaciół knocie. Bo jak na razie jesteś tutaj sam, z banknotem. Ziomek, pamiętasz, ty to znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki, te numery, które wycięliśmy, mordasz. Mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. Ziomek, prawda. To znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki, te numery, które wycięliśmy, mordasz. Mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. Każdy ma swoich ziomków takich, na jakich go stać. Nie o hajs tutaj chodzi, tylko co im możesz dać od siebie. Ziomek pójdzie za tobą, jeśli jest ciebie pewien. Ja tam nie wiem, dziś nagrywam z raperami z innych stron. Nie jesteśmy ziomkami, choć oni mówią do mnie ziom. Elo, pasuje, ja tam inny styl szanuję i inne miasta. Zipskła, Warszawa przez Poznań, kasta do Złodzi, Tabaska. Mam wielu ziomków, którzy nie słuchają rapu, nie obchodzi mnie to. Dla dobrych chłopaków jesteśmy tacy, jacy chcemy być. Żyjemy właśnie w taki sposób, w jaki chcemy żyć. Gdybyśmy byli tacy sami, to byłby koszmar. Jestem sobą, nie udaję i tak ma pozostać. Jeszcze jedno na rozchodne, szanuj to co masz. Żyj mocno, kochaj mocniej i zachowaj twarz. Ziomek, pamiętasz, ty to znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki, te numery, które wycięliśmy, mordasz. Mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. Ziomek, prawda, to znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki, te numery, które wycięliśmy, mordasz. Mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda.